Plaça de Nou. Tarda, benvinguts una setmana més a Plaça de Nou, el programa de Castells que fem a Ràdio Mollet, els castellers de Mollet, el programa on cada setmana repassem l'actualitat de la nostra colla en el que anomenem les coses de casa i també fem un repàs a l'actualitat del món casteller en general. Una setmana més, ja amb la primavera, tot i que ahir déu-n'hi-do quin dia vam tenir, doncs ja comencen a haver-hi moltes i moltes actuacions, d'això en parlarem una miqueta més endavant, i comencem, com sempre, presentant a l'equip que farem avui al programa. Començant per la meva dreta, que tinc aquí repassant una miqueta el guió. Tinc el Juan de, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Que ens escolti i els que no també. Avui dissabte. Continuant la roda, tenim el convidat d'avui, que és la primera vegada que ve a la ràdio, em sembla. Sí, sí, és la primera vegada que vinc, així que molt bona tarda a tothom. Bona tarda, és el Javi Carvajal, que bueno, l'hem portat a parlar amb nosaltres, doncs, també amb motiu de que ahir es va estrenar com a pilaner a Plaça. Doncs parlarem després amb ell quan parlem de l'actuació d'ahir i de també ja ens ajudarà a fer les coses de casa. Continuem la roda amb el Roger Candela, què tal? Bon dia, el dematí. Bon dia, el dematí. Què, has vingut en cotxe avui o no? No. Avui no? No, perquè venia de la feina, després per aparcar per aquí en tan poc temps, és difícil. És que el Roger es va treure el carnet el divendres passat. Sí, es veu que el regalaven, no? Hi havia una oferta de grups o sí, alguna cosa. Sí, sí, sí. Bueno, hi ha més gent que se'l va treure el mateix dia, no? Sí, era allà el llifre. Sí, sí, tres castellers el divendres es van treure el carnet de conduir. Sí. No, ofertón. No, perquè eren zones diferents, o sigui que no. Bueno, i continuem... Són com les entrades de la Copa del Rei. Va a concurs, et toca i el treus, no? Sí. Sí. Sorteix en un número. Sí, això ho va ser també tu, no, Juan de? Sí, però va ser abans. I dic, per acabar la roda de presentacions, tenim el Wally. Hola, què tal? Avui et tenim pendent de l'ordinador perquè no ha pogut venir el Roger Parera. Està malalt. No, això no es troba gaire bé. Si fa no fa novetet, no? Sí, és aquí el desitgem que es posi bé aviat i de moment jo ja porto els controls del tema al Facebook. Doncs qui us parla en Bori i els comandaments tècnics tenim el Dani Padilla. Començarem, com sempre, repassant els horaris d'assaig. Els dimarts de 8 a 10, dimecres de 7 i mitja a 9 i mitja i divendres de 9 a 11. Sí, tot i que ja comentarem més tard que aquest divendres hi ha un canvi d'horari, però ja ho comentarem quan toqui. Els assajos són oberts a tothom i tenen lloc al centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 1923, si entreu per davant, i si entreu per la part de darrere, doncs pel carrer Ferrocarril. Entre 16 i 18, no? Entre 16 i 18. Anys? No, entre 16 i 18 és els números, perquè és que la porta de l'era no té número. Seria un 16 bis o un 17. El 17 el que passa que estaria a l'altra banda. Ja ho vam discutir, això. Sí, si tingués número segur que estava enderrocat, perquè ja l'han tirat diverses vegades a terra. La porta! La porta. Bé, doncs, què més ha comentat? Les reunions de la Junta, que es fan els dimecres, coincidint amb l'assaig de canalla, i les reunions de la tècnica, que es fan els divendres a partir de les 8, per una horeta abans de començar l'assaig. Aquesta setmana tenim reunió de la comissió dels 20 anys de la colla, que es reuneix quinzenalment cada dimarts després d'assaig, doncs demà dimarts toca reunió. I tenim les classes de l'Escola de Gralles, que són a partir de les 7 de la tarda. Els divendres. Els divendres, exacte. Què més? Si voleu posar-vos en contacte amb la colla per telèfon, hi ha dos números. El 93-509-4116. Aquest és el número que tenim al local, amb contestador. El telèfon immòbil. Sí, perquè sempre està allà, no l'agafa sí. Ningú. Sempre està allà. Quan sona, deixes el missatge i ja quan arribem, doncs el sentim. Si algú l'escolta. Sí, home, sí. Això ho repassem cada setmana. Sí. Bueno, anem a dir cada setmana. Sí, anem a dir cada setmana. I si voleu contactar directament i parlar amb algú, doncs truqueu al mòbil de la colla. I el 615-384-482. També tenim la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat. I l'adreça de correu electrònic. info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa, si és dilluns, de 8 a 9, podeu fer-ho trucant al telèfon de la ràdio, que és el 93-570-68-66. També podeu participar en directe mitjançant el ciberespai. Sí. Podeu participar en directe amb el Facebook a www.facebook.com/castellersdemollet. I aviam si avui la gent s'anima una miqueta a fer comentaris, perquè últimament està la cosa molt ensupida. Va, tenim un parell de missatges, un del Toni, que diu que... del cap de coll... ai, del president, perdona, que diu que ens escolta, i un altre del Roger, m'imagino que és, del Roger Parera, que diu: jo, tot i estar malaltó a casa, també us escolto. Molt bé. Doncs pues que es recuperi. I tant. Jo ser president, perquè el cap de colla diria que ho té una mica difícil. No, el Toni ha dit el... Perquè està al mig d'un ple, el cap de colla. Bé, doncs també tenim el perfil del Twitter, que és @castellermollet, que ahir, per exemple, a l'actuació, al final de cada ronda, posàvem el resultat. Fins i tot vam posar el pica-pica de després. Estava bo o no? Estava bo. Déu-n'hi-do quin pica-pica, ja. També ho comentaré més endavant. També podeu sentir el programa en directe a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i la repetició que es fa dissabte d'11:30 a 12:30. I també posem a la vostra disposició per sentir quan vulgueu, si no podeu sentir-ho en directe, el podcast del programa. Què més ens queda? Doncs... Com l'altra setmana es va quedar una mica en l'aire. Bueno, no sé si t'heu explicat com accedir-hi al podcast aquest. Sí, hi ha dues maneres. Una és mitjançant, seguint l'enllaç que pengem directament al Facebook o a la web del hi ha un enllaç que tu cliques i directament se t'obre, i si no, entrant a la pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, a la pestanya del menú d'inici hi ha un apartat que posa plaça de nou, i clicant aquí pots accedir... A tots els podcasts. A tots. No, és per provar-ho, perquè a veure si m'escolto la setmana que ve, a veure si ho fem bé o no ho fem bé, no és això. Doncs un cop acabades les presentacions, entrem en matèria. A tots els podcasts, des que ho tenim a Internet Archive, no? Sí, els altres, els altres estan confirmats. La mega upload dels TLFBI. Aneu a la pàgina web de l'FBI i sol·liciteu un permís per escoltar... Feu una instància a veure. Els podcasts antics. Bé, doncs... acabat aquest presentació, doncs entrem en el món casteller. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs comencem el món casteller repassant resultats d'actuacions. Un diumenge que la pluja va afectar moltes actuacions, algunes es van haver de suspendre i d'altres, doncs, es van haver de traslladar a espais coberts, com per exemple es va passar a nosaltres. I el que la més destacada, o sigui, els castells més importants, que va ser les Fires de Maig a Vilafranca, aquesta jo diria que no tinc cap notícia de que s'hagi vist afectada per la pluja i una actuació que va servir a la Colla dels Verds per tornar a marcar la pauta durant la temporada i ha fet el primer castell de nou del que portem de temporada. Un castell de nou que van fer en segona ronda de l'actuació, quan a la primera van fer el 4 de 8 amb l'agulla, en tercera ronda van fer el 7 de 8 i per acabar van fer el primer pilar folrat de la temporada amb el pilar de 7. Sí, bueno, déu-n'hi-do, una molt bona actuació, no? Diumenge 20 de maig es van tindre que suspendre moltes actuacions perquè tothom aprofita ara per tirar les fires de maig i posar-li i començar a arrencar ja temporada en sèrio. En principi, una de les destacades tindria que haver sigut això, no? Pues és la de Vilafranca i una altra també la de Granollers, no? Que també hi havia Minyons de Terrassa i Segals d'Ocenaixis de Granollers. Una també important que va ser a la Diada de la Primavera de Rubí, que la comentarem després en Coses de Casa, perquè actuàvem amb nosaltres i Rubí com a anfitrions, Mollet i Nyeros de la Plana. Uh-huh. Aquesta la comentarem a la segona part. Com tu bé has dit, a les fires de maig de Vilafranca, que no es va tindre que suspendre, doncs Vilafranca va fer una molt bona actuació amb aquest 7 de 8, que precisament aquesta massa de gent, una sobre l'altra, en principi tot el que venia de Tarragona, tota la notícia que venia de Tarragona, sigui de Valls o de Vilafranca, que és que no acaben de ser castells, i són les primeres que estan pujant-li pisos i tirant castells seriosos, ja, eh? O sigui... una altra diada que va haver-hi va ser la diada local de Castellers de Poble Sec, que van actuar Castellers de Poble Sec, Castellers d'Esplugues i Castellers d'Igualada, totes tres colles de set, amb castells de set, com 5, 4, 5, 3 amb agulla, 3 per sota, algun intent, però vaja, que aquestes tres colles ja han arrencat i en principi totes tres colles amb castell de set. Les festes de l'Ascensió de Granollers, aquesta no sé si va ser trasladada allà d'algun puesto perquè a Granollers va ploure o la van enredarir. Tenien lloc cobert, perquè sí. O a la Porxada segur que no, perquè em sembla que el 3 de 8 no hi cap, però bueno. No, un pavelló, o alguna cosa així. Segals de Granollers com a anfitrions i Minyons de Terrassa també com a invitats amb Segals. Granollers, una actuació de 7, 5-4 i 4 de... i 4 amb agulla. Segals d'Osona, destacar el 3 de 8, ja que comencen... El 4 de 8. Ai, el 4 de 8. El 4 de 8. Déu-n'hi-do, per l'època que són, o sigui, Segals d'Osona, que l'any passat va baixar una mica la guàrdia, doncs torna a replegar aquests castells de 8. I el 3 de 7 per sota, també, de Segals. Sí, el 3 de 7 per sota és un castell que li ha anat molt bé sempre a Segals, eh? I val a dir que aquest 3 de 7, igual, si miréssim el seu rànquing, ha tirat un fotimer de 3 de 7. Sí, és una de les colles... Minyons de 7, 3 de 8, 2 de 7 i 5 de 7, o sigui, començant... Suposo que ara que li hem vist que Vilafranca està remenant ja per allà baix, de dir, que volem castells de grans, doncs, de cara a la pròxima setmana suposo que ja veurem uns minyons a la seva alçada. El Toni ens escriu un missatge dient «Dile al Bori que deja de hacer...». Vale. Vale. La Gisela diu «Javi, què passa? Estàs mudo o què?». És que aquesta és la part ostona de la ràdio, que ja que val a dir-la, que és la del resultat de les diades, però és important també que te sàpiga i estar una mica al dia, no? 15 aniversari dels castellers de la Vila de Gràcia. Destacar que la Vila de Gràcia va fer el 4 de 8 i el 3 de 8. Vale. La colla jove de Xiquets de Tarragona, 2 de 8 en forra i 4 de 8. I Capgrossos de Mataró, la clàssica de 8. No hi ha més aquí. A la Diada Primavera de Tarragona, una clàssica de 8 també entre que la colla vella de Xiquets de Valls i Xiquets de Tarragona. L'ho veig jo. Que el Bori no l'ho ha fet. Jo és que l'he tallat. Sí? Tant a la Festa Major de Sant Isidre com a la Diada de la Festa Major de Mollerussa, van actuar a Bordegasso de Vilanova, a la colla de Xiquets de Valls a Sant Isidre i a la Diada de Mollerussa, Castellers de Lleida, Castellers de Solsona i Margeners de Guissona. I volia comentar així com a tema curiós que el dijous passat els castellers de Sant Cugat van anar a actuar a Noruega, a la Diada Nacional de Noruega, a Stavanger i van fer un, dos, tres, quatre rondes de castells i tres de pilars. Jo he vist algunes fotos que prenen alguns amics meus de Sant Cugat. Molt guapes, eh? Per el que és el cap de setmana... Per el que és el cap de setmana, això és el que ha donat de si les actuacions, algunes que no tenim dades, però que segur que han actuat tant a fora com a, com a castell indoors, vale? I les que no, pues, com estem al maig i encara queda maig, les han aplaçat per la setmana que ve, segur, i li han tret un altre títol. De la... Segur, vamos, és que ara mateix tinc l'agenda de, la, de les diades de la setmana que ve i passem des de la plec del Cargol de Lleida, des de la diada del Pallol a Reus, a la Festa Catalana a Barcelona, dia fires de Festa Major de Manacor, que aquí és la típica actuació, la típica de actuació... Agots de Llevant i Castellers de Mallorca. La clàssica, l'aniversari de l'embarcada al Vendrell, o sigui, déu-n'hi-do. La setmana que ve suposo que també tindrem mantega, no? Tenim festa de la primavera al barri de Sant Andreu. Sí, i també hi ha la festa de la Farigola Prades. O sigui, totes aquestes mega actuacions... Festa de la Farigola. Sí, o sigui, a veure... Per això, que com hi ha aquestes diades, jo crec que una diada molt important és la diada de Rubí, per exemple, que la de la setmana passada. I la de la setmana que ve, que també en tenim una diada important... Festa de primavera. Que és la festa de primavera a... Sant Andreu. A Sant Andreu, que a Sant Andreu també hi ha primavera. Vale? Que allà no només a la plaça Catalunya. Sí, que precisament dona la casualitat que també actuem nosaltres. Això és el que dona de si l'agenda... i les actuacions del cap de setmana. Doncs anem a comentar quatre notícies del món casteller. La primera parla que els presos de Quatre Camins s'aprendran a fer castells amb els ganàpies de la Universitat Autònoma, que és per segon any consecutiu la colla castellera dels ganàpies de la Universitat Autònoma. Van passar el dia 5 de maig a Quatre Camins, on van realitzar una petita actuació i van fer un taller de castells amb els interns. Jo crec que no és... Jo, amb tot el respecte pels presos, no és el més apropiat per ensenyar-li, no? O sigui, a fer castells, no sé... Igual tenen que posar tanques sobre tanques allà a Quatre Camins, no? Sense... Suposo que hi ha un comentari al Facebook que se suposa que deuen estar electricitades o alguna cosa així. És allò del... Que fer castells és una escuela de ladrones, que deia aquell. Sí, Minyons de l'Arbors organitza una jornada sobre seguretat a la pinya. Això és una notícia també que... Si qui vulgui escriure, suposo que... Sí, és el proper dia 9 de juny, dissabte, per el motiu del desè aniversari de la represa dels Minyons de l'Arbors, que és una colla que va estar força... És una colla antiga, va estar força temps inactiva i ara fa 10 anys que van reprendre l'activitat. El proper 9 de juny, dissabte, faran una xerrada sobre posicions de seguretat a la pinya i un taller pràctic a càrrec de Daniel Castillo, director mèdic i científic de la coordinadora, Josep Gené, responsable de l'assegurança dels Minyons de l'Arbós, i Francesc Robles, cap de pinyes dels Minyons de l'Arbós. I el taller pràctic estarà portat per l'Òscar Rodon, de la Colla Vella, dels Xiquets de Valls, perdó, del Roger Bellavista, dels Cabrosos de Mataró, i del Francesc Robles, dels Minyons de l'Arbós. Això serà a partir de les 10 del matí fins a un quart de dues. Hi ha un comunicat de la Junta, sobre, de la coordinadora, sobre la publicitat de la indumentària castellera, i és el que vam comentar fa una setmana, no? De que segons quins tipus de prendes, com la camisa, no es podia portar publicitat. Suposo que aquesta setmana, si això ha sortit ara, la setmana que ve parlarà amb Vilafranca. No? No, el tema és que han tret Vilafranca. Arrel del... de l'acord que vam comentar la setmana passada de la Universitat Rovira i Virgili i l'empresa Repsol per fer un estudi sobre les possibilitats de futur de les colles castelleres i tot això, es veu que va haver-hi una mala interpretació que deixava com mig obert el tema de poder portar publicitat i doncs la Junta ha hagut de fer un comunicat, la Junta de la Coordinadora, per aclarir que aquest tema està votat i que... no té res a veure amb això i aquest estudi de la Universitat Rovira i Virgili no té com a objectiu determinar la conveniència o no d'inserir publicitat a la indumentària castellera. Aquesta, segur que aquesta notícia o aquest comunicat li queda alguna cosa, com a la llei que tenim aquí tant a Catalunya com a Espanya, algun fleco perquè Vilafranca pugui continuar portant la seva publicitat. Vilafranca, que avui torna a sortir a la tele, surt allò que fan de paisatges i això a TV3, surt el creu el cap de colla de Vilafranca. Ah, molt bé. Això està molt bé, home. Sortint a la tele està molt bé. Els castells que facin propaganda. Sí, home, sí. No sou la castells, però és... Sí, home, sí. I l'altra notícia que tenim per comentar avui és, té a veure amb el concurs de Tarragona, que ha renovat la taula de puntuacions, que ha fet una... han inclòs noves estructures i ha modificat el protocol de plaça. Jo em sento indignat, aquí amb aquest concurs. Sí. On n'hi ha que anar? Quina plaça n'hi ha que anar? Per quan és, si estàs indignat per alguna cosa? Plaça de toros. Ah, vale. Acamparem allà al mig, no, Juan? Bueno, s'han aprovat... que es podran provar noves estructures, com per exemple el 7, que en parlàvem abans, o el 5 amb agulla, o una cosa que fins ara no es podia fer, que és quan una colla abans feia un castell i només el carregava, ja no el podia tornar a repetir en el mateix concurs, doncs aquesta vegada sí. O sigui, si tu has fet un castell i només l'has deixat encarregat, el podràs tornar a intentar. Una altra cosa que també és important al concurs és la pujada de preus que li han cardat a les entrades. Mm-hmm. O sigui, això és... Això és per estar indignat, o sigui, jo no comptin amb mi allà, mira que nosaltres igual tenim passe de premsa i sense... Però no, o sigui, estic indignat i no faré servir aquest passe de premsa per anar... Però si la premsa deuen ser els únics dels pocs que deuen entrar sense pagar, pues... perquè... Si vas un dia... Sí, estarà la zona de premsa saturadíssima, tothom... Un dia 12 euros, o sigui, un dia 12 sí, euros. Compte que amb la gent que va de les colles, ja ho deuen omplir, clar. No, però omplen plaça. Ja. La gent que va a les colles omple plaça. Ja fa molt temps que això està bastant regulat i ja el van regular. Uh-huh. I perquè havia una mica de desordre. En realitat, havia al principi, bueno, fa anys, no al principi, perquè fa molts anys, no, del concurs, però sí que els últims anys ja havia hagut algun desordre de gent que ficava, que entrava a les colles i després passava a les grades. Uh-huh. Això havia passat. Uh-huh. Sí, també havia passat que no deixaven baixar la gent de les grades a la sorra. Sí, això també havia passat després. Sí, però que, bueno, que li cardin aquesta pujada 12 euros per un no dia, això. Quan havia valgut 5 euros. Sí, sí. O 6 euros. 3, jo recordo, 3 euros. 3, però bueno, 5 euros les últimes vegades. 12 un dia i 20 dos. Oh, mira quina oferta. Sí, sí, per dos dies 20 euros. Això, mira. Es limita el nombre d'entrades a 6.000 per cada dia. I, perquè n'hi caben més. Les entrades no seran numerades i es reduirà significativament el nombre d'entrades a disposició de les colles. Les entrades posaran a la venda a mitjan setembre, un cop es coneguin les 30 colles participants i properament es concretarà el sistema de venda. És normal que recordin el número d'entrada perquè són 30 colles el que hi van. O sigui, si no n'han matit el número d'entrada... Crec que més no els haurien de donar, haurien de donar les colles que no van. Almenys puguin anar a veure. Doncs, i pel que comentàvem de la inclusió de noves estructures i nous castells, s'ha elaborat una nova taula de puntuacions i també hi ha novetats, com per exemple durant el protocol del concurs de la dinàmica, diguéssim, que si, el que comentàvem, si una colla ha carregat un castell tindrà l'oportunitat de provar-ho una segona vegada amb l'objectiu de descarregar-lo, que això abans no es podia fer. Una altra novetat és que abans, quan es despenjaven un o dos membres del castell, si eren només un o dos, es considerava el castell com a descarregat. Doncs ara, encara que es despengi un sol membre del castell, es considerarà carregat. I es limita a dos el nombre màxim de castells amb agulla que pot realitzar una colla. Sí. Un cop acabades les notícies, sí. Farem una petita pausa i entrem en matèria. Tiriti-ti-ti-ti. És que no tenim el tècnic. Fem la pausa sense... Vale, no, és que hem sorprès el Dani. Això no s'ho esperava. Bueno, és que volíem fer una cortina per entrar a les coses de casa, però bueno, ens queda un minut i farem una petita introducció del que parlarem després, que és de l'actuació dels castellers de Mollet a la Diada de la Primavera de Rubí, que vam fer sota cobert, i aprofitarem, doncs, ja que està aquí el Javi, que encara no ha dit res, doncs per parlar amb ell. Bueno, això de sota cobert, depèn a on, eh? Sí, home, sí. I doncs posarem una miqueta de música, ens relaxem una miqueta i començarem la segona part. Avui hem posat una cançó del David Guetta que es diu Titanium. Sí, no Millennium, no, Titanium. No, Titanium. Titanium. Ricochet.